Michał Jakubik, Grzegorz Dąbrowski i Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Ukłony. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 6 października. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Szef PiSu żąda dymisji pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania za przesłanie dyskusji, w której brała udział 2 lata temu. Minister obrony Niemiec zapewnia, mimo problemów z Bundeswehrą, Bundeswehra jest gotowa do misji na Ukrainie i w Iraku. Po eksperymentalnej terapii wraca do zdrowia francuska pielęgniarka zarażona wirusem Ebola. Francuscy naukowcy mówią, że to przełom w walce z chorobą. Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji Małgorzaty Fuszary, pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania. Szef partii Jarosław Kaczyński tak tłumaczy dlaczego. Profesor Fuszara prowadziła seminaria, których przesłanie było następujące. Trzeba podjąć dyskusję nad dopuszczalnością kaziorostwa. Ale szef PiSu ma pretensje nie tylko do Małgorzaty Fuszary, wylicza całą listę winnych. Ta pani jest w rządzie i za to odpowiada obecna pani premier, chociaż to była jeszcze decyzja poprzedniego premiera. Za to odpowiada wicepremier Piechociński, za to odpowiada minister Sawicki. Niech się nie wykręcają, odpowiadają za ten niebywały skandal. Jeżeli ta pani nie zostanie usunięta z rządu, to oni będą za to odpowiadać. A chodzi o wypowiedź w dyskusji naukowej z 2012 roku o nienormatywnych praktykach rodzinnych. Profesor Fuszara wspominała wtedy o debatach, które toczyły się wówczas w Wielkiej Brytanii i Niemczech na temat sensu utrzymywania zakazu kazirodztwa w odniesieniu do rodzeństwa. Dziś Małgorzata Fuszara zapewnia, że jest przeciwko jakimkolwiek zmianom prawnym odnoszącym się do kazirodztwa. Jest ono w Polsce zarówno nieusuwalną przeszkodą małżeńską, jak i przestępstwem. Nie są prowadzone żadne prace nad zmianą tego stanu prawnego, napisała w oświadczeniu. Minister obrony Niemiec zapewnia, że mimo problemów ze sprzętem wojskowym, jej kraj może w sposób bardziej zdecydowany zaangażować się w rozwiązywanie konfliktów w Iraku i na Ukrainie. Ursula von der Leyen w wywiadzie dla telewizji publicznej potwierdziła, że rząd w Berlinie rozważa udział niemieckich żołnierzy w 2 misjach, ale zastrzegła, że decyzje jeszcze nie zapadły. Według mediów Niemcy zamierzają wysłać na Ukrainę drony Luna i żołnierzy do ich obsługi, a także siły ochraniające inspektorów OBWE kontrolujących rozejm. Dziennik Bild pisał o 200 żołnierzach sił powietrzno-desantowych, którzy przygotowują się do udziału w tej operacji. W Irbilu w północnym Iraku Bundeswehra chce zbudować centrum wyszkolenia wojskowego dla irackich Kurdów walczących z państwem islamskim. Planowane jest także szkolenie armii irackiej. W ubiegłym tygodniu okazało się, że duża część sprzętu wojskowego Bundeswehry jest niezdatna do użytku ze względu na remonty i awarie. Rząd w Berlinie przyznał wtedy, że w związku z tym nie jest w stanie wywiązać się ze wszystkich długofalowych zobowiązań wobec NATO. Samobójczy zamach w obozie dżihadystów z Państwa Islamskiego w Syrii przeprowadziła go pod miastem Kobane kurdyjska bojowniczka. Kobieta przedostała się przez linię nieprzyjacielskie i obrzuciła bojowników granatami, a potem w środku obozu zdetonowała ładunek wybuchowy, który ukryła pod hidżabem. Nie wiadomo jeszcze, jaki jest bilans tego zamachu. Peszmergowie, obrońcy Kobane, trzeciego co do wielkości kurdyjskiego miasta w Syrii, położonego kilka kilometrów od tureckiej granicy, walczą ze świetnie uzbrojonymi bojownikami Państwa Islamskiego od połowy września. Zarażony wirusem Ebola Amerykanin walczy o życie w szpitalu w Dallas. Trafił tam 2 tygodnie temu po tym, jak przyjechał z Liberii. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia epidemia, która panuje w Afryce, kosztowała już życie 3439 osób. Ponad 2 razy tyle jest zarażonych wirusem. Pojawiła się nadzieja, że lekarze w końcu wynaleźli skuteczne lekarstwo na śmiercionośną chorobę. To dlatego, że po eksperymentalnej terapii do zdrowia wraca zarażona wirusem francuska pielęgniarka. Według naukowców to pierwsze światowe w tunelu walki z tą groźną chorobą, mówi Christian Bréchot, dyrektor naczelny Instytutu Pastera. To znakomita wiadomość, ale trzeba zachować ostrożność. Konieczne są dalsze badania lekarstwa, a nie wolno zapominać o różnicy w poziomie leczenia przy zastosowaniu nietypowych środków we Francji i w Afryce. A oto opinia dyrektora naczelnego organizacji Lekarzy Bez Granic Stefana Roque. Nie wiem, co to za lekarstwo. Wiem, że jest to lek eksperymentalny, bardzo silny i skuteczny. Wszystkie środki powinny być skierowane na jego produkcję. Tego wymaga walka z epidemią. Nie wolno się oglądać na czyjeś partykularne interesy. Lek na razie jest bardzo drogi. A tak jak w przypadku malarii, wielkie koncerny farmaceutyczne mogą nie być zainteresowane produkcją leku, bo choroba na razie uderza w mieszkańców ubogich państw afrykańskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Przed nami zimna noc. Termometry pokażą od 1 stopnia w Świętokrzyskiem do 3 na wschodzie i 6 miejscami na zachodzie nad ranem. Trzeba będzie uważać na mgły, ale w ciągu dnia sporo słońca. W Suwałkach 12 stopni, w Warszawie, w Gdańsku i w Poznaniu 16, we Wrocławiu 19. Trójka. Program trzeci. Seks nasz powszedni. 6 minut po północy, Joanna Mielewczak, dobry wieczór i bez zbędnych ceregieli zapraszam Państwa dzisiaj na audycję poświęconą zdradzie. I made you breakfast, by the way. Okay, I'm in a bit of a rush, but... Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss. Dowiedziałam się jakoś też zupełnie, ktoś mi gdzieś w międzyczasie mówił, że mojego męża widział z jakąś osobą, a potem przez przypadek przeczytałam jakiegoś SMS-a, który był już no, dowodem na to, że on z kimś jest. You and me, we made a vow. For better or for worse. I can't believe you let me down. The proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unfadable. Sadly, I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows you can't find. Namiętność ma krótkie życie. Intymność z biegiem lat ulega powolnemu rozpadowi, jeżeli się o nią nie dba. To pierwsze syndromy. Wkurza nas, jak ktoś je albo jak się ubiera. To są słowa dr Alicji Długołęckiej, edukatorki seksualnej, która od 20 lat zajmuje się doradztwem i promowaniem zdrowia seksualnego i która jest z nami dzisiaj w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest również dr Bartosz Zalewski, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, który zajmuje się badaniami komunikacji między ludźmi, szczególnie w parach, w związkach, w małżeństwach. Dobry wieczór. I ośrodek Kontrakt, tam właśnie pary, związki w praktyce. Dobry wieczór. Fantastycznie, to nam się dzisiaj na pewno przyda, to doświadczenie. Witam Państwa serdecznie, a Państwu przed odbiornikami polecam korzystanie z wiedzy naszych gości i dzwonienie, i pytanie, i opowiadanie. A ja może zapytam tak, czy potrafili Państwo poradzić sobie po zdradzie, która nastąpiła w związku? Proszę dzwonić, 2 2 7 3 i pisać seks@polskieradio.pl. Jest jeszcze strona facebookowa, czyli Seks Nasz Powszedni. Tam nas Państwo znajdą. My jesteśmy tu w studiu i zaczniemy chyba tak. Czy można kogoś kochać i jednocześnie go zdradzać? I teraz wskazywanie. Pani doktor. Ojejku, strasznie trudne pytanie, ponieważ w ogóle rozmowa o zdradzie jest rozmową o moralności i o kwestiach związanych z sumieniem, więc trudno tutaj wchodzić w rolę eksperta, tak, albo filozofa. I w pewnym sensie zawsze będziemy mówili z jednej strony ogólnie, a z drugiej strony bardzo subiektywnie i osobiście. Zgadza tak? Się. Więc moim zdaniem nie. Czyli zdradzamy osoby, której nie kochamy. No to... Tak to odwrócę. Dobrze pani to ujęła. Znowu musielibyśmy zadać sobie pytanie, co jest tą miłością prawdziwą, tak? Być może jak wątpimy w miłość, to wtedy zdradzamy, ale to nie są rzeczy, które się ze sobą lubią wiązać i nie myślę tutaj oczywiście wyłącznie o zdradzie, o charakterze takim seksualnym, tylko że w słowo miłość jest wpisana uczciwość i zaufanie, więc a zdrada jest naruszeniem zaufania, nawet jeśli ono jest oparte na pewnej umowie albo po prostu na wzajemnej wierze w siebie. Panie doktorze, pan kiwa głową, czyli tak. To ja chętnie tutaj właśnie w dyskusję wejdę, bo ja sobie myślę, że tak, jak najbardziej można kochać i można zdradzać jednocześnie. I jak pani wspomniała o tej ufności, to sobie pomyślałem, że tak jak są osoby, tak jak się psychologi mówi o różnych tak zwanych stylach przywiązania, że są też takie osoby, które mają takie ambiwalentne, że się i przywiązują, i nie przywiązują jednocześnie. Znaczy im bardziej kocham, tym bardziej się obawiam i robię krok w tył, wtedy tym bardziej tęsknię i robię krok w przód i kocham. I wtedy zdrada może być wplątana jako element tej ucieczki. Ucieczki, że w istocie jestem w relacji z tą osobą i tą osobę kocham, a ta zdrada ma tak, no właśnie, jakiś rodzaj roli tam, jest włączona w tą grę. Coś takiego. A cofam się, obawiam się czego? Jeżeli kogoś bardzo kocham, to obawiam się bardziej zranienia? No, rozumiem, bo to jest taki styl, który można powiedzieć wytwarza się... No, psychologia pokazuje, że raczej we wczesnym dzieciństwie w szeregu takich różnych doświadczeń, w których bliskość jest raniąca, a brak bliskości jest równie raniący. To znaczy, że kiedy jestem blisko, to tam jak jest dziecko, staje się jakoś bardzo blisko mamy, no to ta mama może tak trochę cieszyć się, ale trochę go odsuwać, tak mieć różnie. A dziecko, powiedzmy, do tego ma wysoko, dość mocno reaguje, więc się jakby tam słabo jeszcze reagowało, miało tam nisko reaktywny układ nerwowy, to jakoś by przetrwało, a jak ma wysoko... to się w to, to jest to dla niego raniące. I wtedy może wytworzy się taki styl, że jestem blisko. I balansuje cały czas. I się boję zranienia. Wycofuję się, robię się samotny. Czyli... zbliżam się, boję się ranienia. I tak. Przez całe życie tak można się wahać? Może tak być. No wahać to eleganckie, ładne słowo. No tak cierpieć można przez całe życie rzeczywiście. Znaczy ja myślę, że te odmienne perspektywy wynikają z tego, że inaczej definiujemy miłość. Znaczy pan przez pana przemawia praktyk, przeze mnie bardziej teoretykę, jeżeli chodzi o tą kwestię. Czyli to jest tak, po pierwsze wychowanie, a po drugie to coraz częściej pojawiają się takie opinie, że my po prostu nie jesteśmy z natury monogamistami, że my nie jesteśmy w stanie w jednym związku funkcjonować. Coraz i to smutne. Mnie zaciekawiło, pani powiedziała, że kto coraz częściej takie opinie, od razu mam ochotę spytać, kto takie opinie wygłasza coraz częściej. Ale to jest tym bardziej, że nie jesteśmy niewolnikami natury, tak? Bo zdawałoby co by było się. Tą naturą, tak? Tak, bo to kiedyś, pamiętam jakiś czas temu, jak czytałem taki tekst socjobiolodzy, to są taki nurt psychologii, który właśnie mówi, że mamy różne a to geny, a to takie pierwotne instynkty. No i możemy ustalić, instynkty. Że w momencie, kiedy dziecko ma 3 lata, tak, i już byłoby zdolne zdobywać samodzielnie pożywienie, to najwyższa pora, tak, wejść w następny związek i tak dalej, i tak dalej. I że tam jest właśnie coś takiego, że tam nie ma tej monogamii, Ale to od razu można i że ktoś tak ma, no, że tak no musi po prostu, ma tak niemalże genetycznie. Bo natura tak chce. Ale to można równie dobrze spytać. Dobre usprawiedliwienie. No właśnie, że no na pewno są ludzie, którzy genetycznie potrzebują dużej ilości pieniędzy do życia, no bo tak mają po prostu. Równie dobrze można w tą stronę dopójść. No, więc to tak... no ale łatwiej jest zdradzić, to tak już abstrahując od tematu, niż zdobyć dużo pieniędzy. A czym jest zdrada? Co to jest zdrada? Zdrada to jest akt seksualny? Czy zdrada to jest wtedy, kiedy mamy przyjaciela albo mamy przyjaciółkę, któremu, której mówimy dużo więcej niż mówimy w związku, w którym funkcjonujemy? Znaczy ja już powiedziałam na początku i to jest związane z tym, jak definiuje miłość, jak definiuje zdradę, ale ich jest bardzo wiele, tak? Czyli wracając do takiej podstawy bardziej filozoficznej, zdrada jest zawiedzeniem zaufania, naruszeniem jakiejś umowy pomiędzy ludźmi i ona może dotyczyć bardzo różnych rzeczy, tak? To będzie dotyczyło takiej sytuacji, kiedy wyrzekamy się drugiej osoby, w którą teoretycznie, tak, wierzymy i której obiecaliśmy to, że będziemy w nią wierzyć, tak? I w tą relację. Czyli można zdradzić w tym sensie przyjaciela, partnera, ale też i swojego szefa. No, to będzie taka sytuacja, kiedy się właśnie wycofujemy i okłamujemy tą osobę. Zdrada seksualna jest taka jakby namacalna. To znaczy zwykle jak wchodzimy w jakiś związek, to gdzieś ten temat się pojawia, w sensie czego od siebie oczekujemy i że oczekujemy, że już nie spotykamy się z kimś jeszcze innym. Natomiast nie umawiamy się raczej z kimś, że słuchaj, z tobą rozmawiam na tematy intymne, ale już z koleżanką to nie rozmawiaj. Albo z kolegą to już nie rozmawiaj. Czyli wtedy, kiedy zdradzamy w sposób seksualny, nie wiem, czy to poprawia. Ale też jeżeli rozmawiamy o swoim życiu intymnym, jednocześnie bardzo często mówimy o intymności drugiej osoby, to też w tym sensie może być zdrada. Kiedy mówimy wyłącznie o sobie, mamy do tego pełne prawo, tak? A kiedy mówimy o drugiej osobie, to ona by musiała wyrazić na to zgodę. To prawda. A kiedy mówimy o książkach, które nas dotknęły, a nigdy tak szczerze i intymnie nie rozmawialiśmy, podrążę ten temat, nie rozmawialiśmy ze swoim partnerem. To ciekawe, bo jakoś rzeczywiście, jak wyobrażam, przypominam sobie parę, które przychodziły do gabinetu z problemem zdrady, no to była zdrada seksualna. Rzeczywiście to jest taka zdrada, z tym problemem łatwo, ludzie przychodzą, bo ją łatwo zdefiniować. Tak jest, tak. Stąd w tym znaczeniu można powiedzieć, że ona jest dość prosta do rozpoznania. Ale pomyślałem sobie, że my też, kiedy nie ma tej zdrady seksualnej, to my, może nie pojawia się czasami to słowo, ale my nierzadko pytamy, kiedy osoba czuje, że różne a to potrzeby są frustrowane, a to jest zaufanie zawiedzione. Dokładnie, dokładnie. Kolejny czynnik jest taki, że bywają też osoby, których zaufanie jest niezwykle łatwo zawieść, że one znowu stawiają tak wysoką poprzeczkę, że człowiek co by nie zrobił, no ale to już jakby jest inna dyskusja. Czy można powiedzieć, że jest też ten aspekt jeden taki bardziej, no, namacalny, nie wiem, czy to dobre słowo, seksualne. No, tak, jest, tak. Ale jest też ten aspekt subiektywny, kiedy osoba czuje, że jej zaufanie zawiedzione. Być może o tym pani tak, też... Tak, tak, tak. I ja wracam jednak do kwestii, bo to w seksuologii jest bardzo ważne. Nawet mówiąc o zdradzie, o charakterze seksualnym. Pewnej umowy i dobrego poznania siebie nawzajem, tak? Czyli tego, co się wiąże z otwartością na początku, w tej fazie, kiedy ludzie się poznają. Jeżeli już w tej fazie są dosyć uczciwi, tak? To są w stanie obgadać ze sobą pewne zasady, tak? Bo nie wszystkie związki funkcjonują tak tradycyjnie seksualnie, tak? Niektóre są bardziej lub mniej otwarte na relacje seksualne. Jeżeli to jest dogadane z dwóch stron, to coś, co nam się wydaje o zdradzie, tak? Coś, co nam się wydaje zdradą, nie jest zdradą, tak? Dokładnie. Ta umowa jest, myślę, tutaj podstawą. Ja się zgodzę, że ta umowa, choć jest pewien element trudu też w tej umowie, polegający na tym, że... poza rezygnacją, czasami też z różnych, na przykład też taki, że my się też różnych rzeczy możemy być mało świadomi sobie i umawiamy się na coś, a potem się okazuje, że no nie dajemy rady tej umowy dotrzymać, bo nie wiemy o sobie czegoś, albo nie wiemy, że mamy pewne oczekiwania drugiej osoby, nie mówimy go wprost, bo nie wiemy, że je mamy. No. I co, ono się ujawnia wtedy, kiedy zdradzamy? Może się tak zdarzać. Tak, swingujące pary są dobrym, dobrym przykładem, że ludziom się wydaje, że to jest proste na pewnym etapie, tak, już długoletnie małżeństwa, sobie, tak, i że to w żaden sposób nie rozbije więzi, tylko atrakcyjni życie seksualne. Być może na przykład z tej czwórki trójka daje sobie psychicznie z tym radę, ale, ale jedna osoba niezwykle cierpi, tak, bo nie znała siebie w tej relacji. seksmałpapolskieradio.pl. Gdyby mieli Państwo ochotę do nas napisać, to bardzo serdecznie zapraszam. Gdyby mieli Państwo ochotę zadzwonić, to również 2 2 i 7 3. Powiedział Pan o tym zawiedzionym, Panie doktorze, zaufaniu, że pyta się zwykle podczas takiej terapii osoby w związku, w którym doszło do zdrady, na którym etapie doszło do tej takiej już zaburzonej relacji i co się wtedy okazuje? Że gdzieś tam nie było rozmowy, że... My rzeczywiście mamy taką wstępną hipotezę, kiedy słyszymy o zdradzie. Najczęściej mamy taką, że to jest rzeczywiście wyraz czegoś, co się dzieje emocjonalnego w związku. Że jest to skutek i efekt. I że to jest kryzys jakiś. I że to jest rodzaj kryzysu, czy rodzaj zmiany, tak. Najczęściej kryzys, no bo jest osoba w cierpieniu zazwyczaj ta zdradzona. Czasami zdradzający również. Przychodzi i mówi, że no zrobiłem coś... Ale to jak się jednorazowo zdarzy, czy jak to się zdarzy kilka razy, to wtedy cierpi? I tak, i tak. No można powiedzieć, że no bywają rzeczywiście, zdarzają nam się pary, gdzie okazuje się, że jest jakiś romans, który trwa długo, lata. I to rzeczywiście, ale wtedy to ja bym miał mniej hipotezy, że to jest rodzaj kryzysu w związku, a bardziej hipotezy, że ten związek jakoś w ten sposób się ustabilizował. I że wewnątrz musi być wzajemne ranienie się z jakiegoś powodu. I możemy wtedy zaproponować parze taką no wspólne poszukiwanie, jak to jest, że oni się tak ustabilizowali w ranieniu się w ten sposób. I że funkcjonują, to jest sala. I że ja o co to paradoksalnie chodzi? Paradoksalnie. Tak, że choć nierzadko, no różnie, niektóre pary są szybciej, no i zazwyczaj trudno ludziom pomyśleć w tą stronę, że to ich jakoś łączy. Tak, znaczy, ale doświadczają, że ich odsuwa, chociaż z czasem. Ale jestem ciekawa, bo zapytam pana, czy w takiej sytuacji, kiedy ludzie podejmują decyzję, że będą ze sobą i ten związek dodatkowy jest zakończony, to te związki są w stanie przetrwać? Bez ranienia, tak? Tak, tak. Są tak, w stanie przetrwać. W stanie, może to jest złe określenie, ale czy to się zdarza? Tak, też dobrze przetrwać. Są związki, które się... No, do nas zazwyczaj przychodzą takie pary, które po zdradzie nie chcą się rozpaść od ręki. Znaczy, że to nie jest decyzja, zdradziłeś mnie, do widzenia, walizki, pa. Czyli walczymy. Tylko raczej tacy, którzy przychodzą i są w kryzysie, tak. Więc oni raczej w tą stronę, więc no, z natury rzeczy, ta, można powiedzieć, mamy kontakt z taką populacją, która chce być razem dalej. Ci, co dalej. Przychodzą do psychoterapeuty. Ci, którzy przychodzą. Są taką grupą. Czyli świadomi i tacy chcący powalczyć. I oni tak, są w stanie rzeczywiście budować... Tylko pewnie jest trudno. No trudno, ludzie różnie mają też potem, mają różne też takie rodzaje, można powiedzieć, przydatne racjonalizacje, że zdrada ich wzmocniła, czy coś takiego dała, no ale za tym jest najpierw mnóstwo roboty. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale ciągle wracam do tego pierwszego momentu, kiedy myśl o zdradzie się pojawia. To znaczy, chodzi o błąd w komunikacji, albo błąd wynikający z tego, że się o czymś nie mówi, że się nie mówi o jakiejś swojej potrzebie. Też błąd w komunikacji to jest często taka autodiagnoza. Ludzie przychodzą, mówią, my coś mamy z komunikacją nie tak. No a my zwykle jako terapeuci podejrzewamy, że z komunikacją to by poszli na trening komunikacji i by zadziałało. Czy to o coś innego co chodzi. Czyli co jest nie tak? Coś więcej. Prawdopodobnie coś raczej na poziomie samego sposobu wiązania się z drugą osobą, czy naszych... jakby to powiedzieć, takich schematów, może tak to określić, dotyczących relacji. Na przykład, na czym polega miłość, jak ona ma funkcjonować i na przykład, klasycznie kiedyś Karen Horney, taka psychoanalityczka, to opisywała i to bywa rzeczywiście w parach. Można zauważyć, że mamy tak, że na przykład jest jedna osoba, która odczytuje, że naprawdę kocha drugiego, tylko wtedy, kiedy zaczyna być raniona. Tylko, że o tym nie wie. Wtedy to czuję. Jak ma 10, tak jakby, nie, będzie miała 3. Z każdym jest w sumie zakochana, ale ta prawdziwa miłość jest dopiero wtedy, kiedy dostanie jakoś emocjonalne zranienie, jakiś rodzaj emocjonalnego odrzucenia i wtedy czuje, że to jest to, tylko że nie wie, że to chodzi o to zranienie. Tak. I że wtedy takie koło może się zawiązać pomiędzy dwojgiem osób, w którym jedna spełnia to nieświadome oczekiwanie ranienia, oczywiście ma swoje motywy, to nie jest tak, że na zamówienie, a druga ma również coś takiego. Przy czym oczywiście to nie usprawiedliwia zdrady. To może wyjaśniać. Tak, ale znowu wracamy do subiektywnej, tak do subiektywnego definiowania miłości, tak? Bo jeden czuje, że kocha wtedy, kiedy cierpi, inny czuje, tak to nazywa, jeszcze tak? Nie wie o tym, inny, że kocha wtedy, kiedy jest zakochany, tak? Inny, że kocha, kiedy jest bardzo blisko drugiej osoby. To są zupełnie inne sytuacje. Będziemy mieli okazję teraz porozmawiać z słuchaczem. Proszę założyć słuchawki, a dzwoni do nas pan Paweł. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwoni pan, witamy również pana. Dzwoni pan, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu? Nie jako tak, natomiast mam takie pytanie, ponieważ mój związek już trwa parę ładnych lat, zdarzały tam się w nim lepsze, gorsze momenty, natomiast teraz nie ukrywam, że mamy z żoną taki mały kryzys i on bardziej dotyczy właśnie tematu zdrady, straconego zaufania, tak? Doszło tam między nami do pewnego poróżnienia się i nastąpił problem taki związany typowo ze zdradą emocjonalną. Chciałem się dowiedzieć, ponieważ chcielibyśmy się wybrać do specjalisty, która tak naprawdę zrada jest trudniejsza do wybaczenia? Taka emocjonalna czy taka fizyczna? Jak to się u państwa przekłada z tego, co państwo do tej pory mieli okazję rozmawiać z ludźmi? Bardzo dziękujemy za ten telefon. Spróbujemy odpowiedź. Czyli zdrada fizyczna czy zdrada psychiczna chyba zależy od... Kiedyś była taka teoria, ona dość popularna była, mówiąca o tym, że trudniejsza dla mężczyzny jest zdrada fizyczna partnerki, a dla kobiety to zdrada emocjonalna. No, dzisiaj ona już się nie broni za bardzo, ta teoria, w świetle dzisiejszych myśli. Zaraz też o tym porozmawiamy. Znaczy tutaj też ten telefon jest dowodem na to, że chodzi o... O emocjonalność. Znaczy, chodzi... Właściwie to... To jest indywidualne oczywiście, jakie przykładamy znaczenie, tak? I co definiujemy jako bliskość, tak? I jaką rolę odgrywa relacja fizyczna, a jaką emocjonalna, w jakich to jest proporcjach. Ale generalnie, ogólnie można by było powiedzieć, że nie ma różnicy. Znaczy, że podstawą jest naruszenie zaufania. Tak jest. I czy to będzie w sferze fizycznej, czy emocjonalnej, czy właśnie naruszenia nawet takiej racjonalnej umowy, pewnego rodzaju kontraktu, to nie będzie stanowiło aż tak wielkiej różnicy. Każdy z nas będzie to przeżywał jako naruszenie jakiegoś status quo, tak? Z tą osobą, którą uznajemy za najważniejszą, najbliższą. A panie doktorze, w pana praktyce zdarzało się tak, że jedna z osób mówiła, ja już bym wolała, żeby to była zdrada fizyczna, a nie zdrada emocjonalna. Albo ja już bym wolała, żeby to była zdrada emocjonalna, natomiast żeby nie doszło do kontaktu fizycznego. Nie przypominam sobie takiego konkretnego przypadku. To ludzie różne rzeczy mówią w cierpieniu, albo w smutku, albo w złości, więc to mogą mówić, że wolał, no generalnie woleliby, żeby tej zdrady w ogóle nie było. No oczywiście. Ale ja bym się zgodził z tym, co też pani powiedziała o tym, że, bo ja tak też zrozumiem, że jak słuchacz pytał, czy tam seksualna, czy emocjonalna, to ja zrozumiem, że w sumie emocjonalna, ona się może wyrazić przez seks, ale to jest i tak rodzaj zdrady emocjonalnej, który czy wyrażony w postaci seksu, czy wyrażony w inny sposób, jest raniący. Ja bym powiedział, że ten emocjonalny element zgodził się, jest podstawowy tutaj. Znaczy tym bardziej, że to jest nierozdzielne. Jakby ja więcej pracuję z kobietami, więc dla mnie to jest absolutnie zrozumiałe i nie do końca wierzę, nie wiem jaki pan ma pogląd na ten temat, w nieemocjonalną zdradę czysto fizyczną. Znaczy, czyli nawet zdrada w postaci kontaktu z prostytutką, tak, za pieniądze, to też są uwikłane emocje i praktyka to bardzo często pokazuje z samych relacji, tak, kobiet, które pracują w agencjach. Że mężczyźni nie przychodzą tam tylko po seks, tak? Ale czy to, w momencie, żeby porozmawiać. kiedy mamy stany depresyjne, jakieś kryzysy, tak, i wikłamy się w relacje podobno czysto seksualne. Gdzieś na dnie, tak, jest bardzo często głębokie cierpienie i bardzo obniżona samoocena. To może zrobimy teraz tak, że posłuchamy przez chwilę muzyki i wrócimy, pani doktor, dobrze, że pani tak zaczęła, wrócimy do kobiet, dobra? I zaczniemy od nich. Będziemy dalej zdrady rozbierać na części pierwsze. Suspect was a lover, he had no alibi. The weapon was a phone call in the dead of night. You know I never really thought you had it in you. The case continues. self-motivated man. He held the victim's heart in the palm of his hand. The motive is a mystery I'll never understand. The final cut went deep down to the very sinew. The chase continues. Why did the bloodstained sheets that burned turn quite so cold? My only crime was passion, wild and uncontrolled. If sex were an Olympic sport, we'd have won the gold. Oh, tell me that there's still a little love left in you. The case continues. Cut went deep down to the very sinew. The case continues. The victim is in shock, there's not much more to say. The suspect made a smooth and silent getaway. The scars may slowly heal, but they never. I only hope that one day you understand just what I've been through. The case continues. No i już jesteśmy. Słuchawkami na uszach. Doktor Alicja Długołęcka, doktor Bartosz Zalewski. Rozmawiamy o zdradzie. Zachęcam Państwa do pisania seksmałpa.polskieradio.pl, do dzwonienia 2273 i wiem, że zadzwoniła Pani Ewelina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I słuchamy Pani Ewelino. Ja w zasadzie chciałam się z Państwem podzielić taką refleksją na temat życia po zdradzie, bo taki też jest temat audycji. Chciałam powiedzieć, że w zasadzie, ponieważ ja tkwię w takim związku, gdzie miała miejsce zdrada, powiem tak, że to życie po zdradzie już nigdy nie będzie takie samo jak przed zdradą. Ono zawsze jest pełne niepokoju i pełne mimo wszystko cierpienia i boleści, pomimo tego, że się wybacza tą zdradę i daje się szansę człowiekowi, nigdy nie da się tak do końca zamknąć tych drzwi, nawet jeżeli się sobie samemu bądź partnerowi obiecuje, że się zamyka te drzwi, to zawsze jednak gdzieś tam w jakichś szparach, szczelinach tych drzwi wyziera taka świadomość cierpienia, boleści i nie da się tego wymazać do końca. W moim przypadku tak jest i pomimo tego, że partner deklaruje czystość i zarzeka się, że nigdy się to nie powtórzy, to jednak wyświetlają się takie trudne obrazy i mimo wszystko pozostaje rodzaj podejrzliwości. Czy aby na pewno mówi prawdę i czy to się nie powtórzy, trudno sobie przerobić tak naprawdę ten temat do końca. Że to pozostaje, rana się zabliźnia, ale zostaje jednak skaza, piętno, ślad, który czasami bardzo boli mimo wszystko. Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon. Dziękujemy, że zdecydowała się Pani zadzwonić i podzielić się bardzo intymną historią. My wrócimy do tego tematu, jak żyć po zdradzie, ale tak krótko jeszcze chciałabym zapytać, odnosząc się już bezpośrednio do tego telefonu, czy można w ogóle mówić, że czas leczy rany w zdradzie? Myślę, że tak. To znaczy, jako z jednej strony to, co pani, która zadzwoniła, mówiła, jakoś kiwałem tak ku sobie też głową, że to no to tak jest z jednej strony, choć z drugiej pomyślałem sobie, jak mówiła o takim, może powiem tak, że gdybym w gabinecie miał parę i słyszał taką wypowiedź od, i ta para już pracuje, tam tak zdrada, jakoś się zajmujemy tym i ta praca się zbliża ku końcowi, słyszałbym taką wypowiedź, to jakoś jeszcze bym się tym, no tak martwił i tak bym się podpytywał, na ile to jest tak, że tak musi być. Na ile ten rodzaj podejrzliwości jest, jakby to powiedzieć, daje cierpienie. Na ile, bo jak pani mówiła, miałem takie wrażenie, ja już, Boże, nie odłączając się, tak, ale że jakoś miałem wrażenie, że pani mówi rzeczywiście, że to jest coś dojmującego tak w jest. Uczuciu. I ja bym się wtedy tak zaciekawiał, na ile... poczucie straty. Na ile jest to dojmujące uczucie, musi być w ten sposób, lub na ile jest do wytrzymania. Jakoś tak, bo to zgadzam się z tym, co słuchaczka mówi jakby na ten temat, że to zmienia, że jest ten podejrzliwość. Choć pomyślałem sobie, że na ile ten ból musi być, może być większy, może być mniejszy. Tu bym się jeszcze jakoś tak być może zastanawiał, zapraszał do pracy, no zajmował ewentualnie takim aspektem. Znaczy ja osobiście nie do końca lubię właśnie to określenie, że czas leczy rany. Aczkolwiek w kwestii zdrady to rzeczywiście jest tak, że jeśli wszystko idzie w dobrym kierunku i z reguły to trwa bardzo długo, to następuje w człowieku taka przemiana, która polega na tym, że zdrada uderza w nasze poczucie własnej wartości, tak? Czyli no, typowym zjawiskiem jest to, że porównujemy się z osobą, z którą partner zdradzał, tak? Mamy fazę poczucia winy, że no, nie sprostaliśmy oczekiwaniom partnera, ale też i że może nasza praca tak zwana, tak, włożona w związek była niewystarczająca. Ale że to jest dosyć naturalny i zdrowy proces, kiedy zaczynamy sobie uświadamiać, że nie możemy budować poczucia własnej wartości na drugiej osobie. I w tym sensie, w takim rozwoju osobistym, zdrada może być takim motorem do, no, przepraszam za to określenie, ale samorozwoju. No, brzmi to absurdalnie, ale że jesteśmy tak głęboko zranieni, że w tym zranieniu odkrywamy wartość samych siebie. I teraz z tą świadomością możemy bardzo różne rzeczy zrobić, tak? Bo możemy właśnie zrezygnować ze związku, tak jest. Bądź z tym odbudowanym poczuciem własnej wartości w samotności i w cierpieniu możemy próbować przy dobrej woli drugiej strony zbudować coś na nowo. No ja tutaj słuchając pani, rozumiem, że ona jest w trakcie tej drogi. Na początku i jakie będą rezultaty, tak, no to w tym sensie czas pokaże. Mówię jeszcze do tego samorozwoju, bo to pomyślałem sobie, że to czasami jest absurdalne, czasem nie. W tym znaczeniu, tak. Że bywają sytuacje, w której jesteśmy, no przychodzi para i rzeczywiście wydarza się zdrada, która nie jest jakoś zapraszana przez osobę zdradzaną. Czyli, że, no, tak, że to jest bardziej po stronie rzeczywiście osoby zdradzającej jest zdecydowanie mocno. I wtedy to nie do końca jest tak do samorozwoju. No do samorozwoju w stylu, czy być w tym związku, czy nie. Ale bywają sytuacje, kiedy, można powiedzieć, zdradzany niejako zaprasza. Nie wiem, jak to tak elegancko jakoś to powiedzieć, właśnie, żeby to nie było obarczaniem winy. Tak. Chodzi o to, że czasami dostajemy też ze swojego dzieciństwa taki rodzaj nieświadomych schematów, które odtwarzamy w związku, że to może się kończyć tym, że będziemy ranieni i że sami niejako chodzi sobie panu to prowokujemy. Zespół prowokowanej coś zdrady, coś w tym stylu. I tak? Wtedy odkrycie oczywiście. Tego, ale z uświadomieniem, a nie rzucę się w kolejny związek, w którym będę zdradzony, wtedy jest to zdecydowanie samorozwój. No bo wtedy to umacniam, osoba umacnia siebie i przestaje sama sobie tworzyć niszczycielskie warunki. Tak. I wchodzić w takie związki. To ja bym chciała, żebyśmy po tym jeszcze porozmawiali, myślę, na koniec, bo być może to będzie dobry temat do podsumowania o tym, co zdrada z nas, w nas robi i czy... korzyści, to jest złe słowo, no ale gdzieś te korzyści pewnie w pytaniu się pojawią. A żebyśmy porozmawiali o tym, jak zdradzają kobiety. Czym jest zdrada dla kobiety, ale w sytuacji, w której ta kobieta zdradza. Ja mam się wypowiedzieć jako mężczyzna na ten proszę. Temat. Nie, może oddam głos. Proszę się nie przerzucać głosami. Znaczy, żyjemy w takich czasach, że ja nie do końca lubię takie pytania, znaczy, ponieważ... Bo się tak zmienia znaczy, wszystko? Ja bym powiedziała, znaczy, kiedy myślę o w ogóle o zdradzie, to myślę w kontekście takim człowieczym, tak bym to określiła, nie do końca uzależnionym od płci. Bo jednak czasy się zmieniają i rzeczywiście to jest tak, że my sami często jakby wpadamy w stereotyp i w sposób stereotypowy interpretujemy zdradę. Czyli tak? To myślenie stereotypowe o tym, że dla kobiety najważniejsze jest zapewnienie emocji, uwaga, adoracja. Tak. I z tego, jeżeli brakuje w związku tego, to ona szuka się w innym zdradza. Miejscu. Ale bardzo często tak jest, że współczesna kobieta dobrze zna swoje ciało, może bardzo lubić seks i powód może być czysto seksualny, bo nie znajduje po prostu radości z seksu ze swoim partnerem, będzie szukała seksu. Ale trudno funkcjonować, jeszcze się dodatkowo obarczać poczuciem winy, także się jest to taką, chodzi o seks. Dokładnie, więc można sobie to w taki sposób racjonalizować. Mężczyzna z kolei, który poszukuje emocji, będzie sobie to racjonalizował w taki sposób, że poszukuje seksu, bo to jest bardziej męskie, oczywiście. Więc ja bym tego wystrzegałabym się raczej takiego podziału na płeć. Motywacje mogą być ukryte i z reguły są ukryte, a przy czym są setki. Myślę, że generalnie i u jednej płci, u drugiej bardzo często źródłem jednak jest to, że zdrada w jakiś sposób, znaczy nie sama zdrada, tylko wchodzenie w relacje oparte na zakochaniu czy relacji, nazwijmy to, czysto fizycznej, chociaż taka nie istnieje. Tak, już o tym mówiliśmy. Jest związana z podwyższaniem chwilowym swojej samooceny. Czyli ona musi być niska. Która jest nadwyrężona. I to jest zarówno kobiety, częściej znowu stereotypowo, tak to się określa, że poszukują adoracji, a mężczyźni podziwu, tak, u innych osób, jeżeli tego nie znajdują w związku. Ale to też jest pewien taki stereotypowy sposób myślenia, chociaż wydaje mi się, że rzeczywiście bardzo często tym źródłem jest takie poczucie niezadowolenia tak naprawdę z samego siebie. I szukanie tego zadowolenia ta jedna bliska osoba, to jest jasne, że ona tego nie zaspokoi, więc będzie trzeba szukać tego podziwu u innych osób. Ale że to jest źródło tkwi w nas samych i w tym, o co nam chodzi w relacji z innymi. To źródłach zdrady, to tak sobie pomyślałem, że bo rzeczywiście była jakieś, to co pani mówi, tak mi przypomniało taką teorię Virginie Satir, że ona mówi, że tym, że ta samoocena jest czymś podstawowym w związkach i po to wchodzimy. Ale z drugiej strony od razu przychodzą mi do głowy też osoby z różnymi, no brzydko mówiąc, zaburzeniami psychicznymi polegającymi na impulsywności, maniakalnych zachowaniach. Gdzie samoocena rzeczywiście mało gra rolę, a zdrada jest rodzajem kolejnego maniakalnego zachowania, czy odbicia od depresyjnej fazy, czy najróżniejszego rodzaju czegoś, co my no też tak nieładnie określamy, mamy zaburzeniami osobowości i tak dalej. Ale rzeczywiście można powiedzieć, że no, to jest mniejszość. Że to jest mniejszość jednak osób z większymi trudami, które my określamy zaburzeniami, jest mniejszość. Co do większości, można pomyśleć, że tak, że to jest jakaś taka myśl. A co do kobiet, to im, jak pani mówiła, to mi też takie różne rzeczy przychodziły do głowy. Pomyślałem sobie, że z jednej strony, generalnie tak, zgadzam się, ale z jednej strony tak. Rzeczywiście, jak są takie sytuacje, gdzie nie, pojawia się dziecko i oni się decydują, że ona się bardziej zajmie, on bardziej będzie pracował, to wtedy ona jest w najsłabszej pozycji, wtedy zdrada jest przeżywana inaczej. Ale zaczynają się pojawiać pary, gdzie jest na odwrót. Pojawia się dziecko, on się bardziej zajmuje, ona bardziej pracuje. Wtedy on jest niejako w tradycyjnie kobiecej roli i będzie tradycyjnie kobieco, w sensie stereotypowo, przeżywał. Tak. Więc to w tym znaczeniu pytanie, czy częściej ta rola tradycyjna dla kobiety, bo myślę, że to przeżywanie jest tą rolą. Ale w ogóle tradycyjne role są pułapką, bo ja z kolei spotkałam się z takimi przypadkami, kiedy mężczyzna zdradzał dlatego, ponieważ czuł się jak maszyna do zarabiania pieniędzy, czyli kobieta bardzo dużo od niego oczekiwała, nie była wystarczająco rozumiejąca, ciepła i tak dalej, i tak dalej. I on tak naprawdę szukał w relacjach z innymi kobietami znowu tego podziwu, ale związanego z uczuciem wdzięczności, okazywania właśnie ciepła. Nie oczekiwania tego, czego oczekuje żona w domu, czyli pieniędzy i bycia na czas. A kobieta, która się znajduje w tej sytuacji takiej stereotypowej jednak, a w tym schemacie matki, która zostaje z dzieckiem w domu, to nie jest dla niej też pokusą przeżycie czegoś ekscytującego poza domem, jeżeli się pojawi taka sytuacja, szczególnie wtedy, kiedy ona tego schematu po prostu nie akceptuje. Zwykle jak jest małe dziecko, to jest na tyle wykończone, że to... A potem dziecko dorasta, ale a mama pamięta. Do szkoły i tak dalej. Owszem, wtedy się obciążenia zmniejszają. Tak, tak sobie myślę, że w praktyce trzeba mieć mnóstwo energii, żeby jeszcze mieć czas, przestrzeń, tak, ale... w sobie. Ale rzeczywiście, że przedszkole i tak dalej. Ale konkluzja może być taka, że generalnie te stereotypy, tak, tkwienie w nich są, no, mogą stawać się przyczyną właśnie do tego, że poszukuje się czegoś innego na zewnątrz. Bo rozumiem, że jak mówimy stereotypy, to też, że chodzi o to, że wtedy ta osoba wewnątrz po prostu ten stereotyp ma jako pewien wzorzec funkcjonowania, tak, tak. I stąd trudno jej korzystać z innego. Choć czasami te wzorce, to jak pani powiedziała, te kobieta, które poznają, zaczynają znać dobrze swoje ciało i po prostu chcą więcej seksu, no tej przyjemności. A to mają wzorzec, ten stereotypowy. I wtedy ten wzorzec, jak rozumiem, jest tak, że on no przestaje odpowiadać doświadczeniom i przeżyciom. I człowiek ma taki fasadowy wzorzec z jednej strony, który mu jakoś to opisuje ten świat i co powinien czuć, czego nie powinien, co można czuć, czego nie można i tak dalej, a z drugiej coraz bardziej niepasujące do tego doświadczenie. I tak. Wtedy można się mocno zagubić. Tak to, jest. To jakoś jedna rzecz. A druga, pomyślałem sobie jeszcze, jak pani powiedziała o tym, bo to bardzo też taki, wydaje mi się, fajny przykład o właśnie takim poznaniu swojego ciała i tej chęci więcej seksu. Czy ze strony kobiety, czy ze strony mężczyzny. I bo to jest też taki rodzaj uzasadnienia, z którym się spotykamy. No, że ja mam po prostu większe potrzeby niż ona, albo... I dlatego szukam spełnienia ich poza domem. No, ale równie, no, można powiedzieć, że w małżeństwie się ma szereg różnych potrzeb, czy w stałym związku, nie tylko seksualnych. I nie wszystkie się spełnią. I wiele z nich tak. To no. Dlaczego te się właśnie spełnia? No... Ale nie tylko te. Znaczy, ta zgodność jest niemożliwa. Ja myślę, że problem podstawowy polega na tym, że bardzo często, i to nie dotyczy tylko kwestii związanych ze zdradą o charakterze seksualnym, w ogóle takiego dogadywania się w bardzo wielu sprawach. Znaczy, że jeżeli tkwimy właśnie w jakimś określonym schemacie, modelu, to sobie nie dajemy szansy na to, żeby w wystarczającym stopniu, umożliwiającym chociażby komunikowanie się, otworzyć tak i spróbować z partnerem wprowadzić pewne zmiany, tak? Próbować się dogadywać względem swoich oczekiwań, tak? Czyli, że nawet wracając już do przykładu tego czysto seksualnego, jak często się zdarza, że partnerzy bardzo chętnie by się otworzyli na seks, ale jakby nie dają, nie mieści im się to w głowie, że w ramach tego związku, bo tak się uwikłali w tych już rolach, które pełnią od lat. Ale też wzajemnych żądaniach, dokładnie. Zranieniach i tak potem dalej. W trakcie terapii myślę, że właśnie to wychodzi, że ta otwartość jest absolutnie możliwa. Tak, ale była nieprzedyskutowana. To ja musiałam wrócić do tego cytatu, którym rozpoczęłam audycję, czyli namiętność ma krótkie życie, intymność z biegiem lat ulega powolnemu rozpadowi. Jeżeli oczywiście się o nią nie dba i to pierwsze syndromy, wkurza nas, jak ktoś je albo jak się ubiera. O to chcę zapytać, to pani doktor słowa. Nie moje, to profesora Wojciszka. Tak to potem cytowane przez panią doktor w wywiadzie. Czy to jest tak, że jest taki moment, który jest... Nie chcę powiedzieć takim momentem granicznym, ale już takim momentem rzeczywiście, że idziemy, jak zaniedbamy, to idziemy w kierunku zdrady. Czy można o czymś takim mówić? Czy jest takie światełko? Nie było jeszcze zdrady, nie było nawet jeszcze osoby, która mogłaby się pojawić fizycznie. Znaczy, to jest ten moment, w którym chyba powinnam powiedzieć taką najważniejszą rzecz. Znaczy, że wydaje mi się, to jest odwrotna strona medalu. Z jednej strony jest zdrada, z drugiej strony jest wierność. Tak? I czym jest wartość, jaką jest wierność? Tak? Ktoś powiedział, nie wiem kto, że zaufanie wymaga odwagi, a wierność siły. I zdrada jest tak naprawdę byciem niewiernym samemu sobie. I oczywiście, że jeżeli jesteśmy w relacji, to wszystko zależy, no, takie niemodne dzisiaj słowa, ale będę używała ich, jak skala wartości, tak? Wartości, które sobie jakieś wyznaczamy w życiu. Jeżeli stawiamy jako wartość relacje i nasz partner również, to jest oczywiste, że się będą pojawiały kryzysy, będą się pojawiały takie momenty, o których pani mówi, ale to jest kwestia nawet nie naszej, nie naszego sumienia, tylko bycia wiernym jakimś swoim zasadom. Swoim zasadom. Myślę, że wypieranie jest bardzo niebezpieczne, ponieważ właśnie może spowodować tą zdradę. Bycie prawdziwym wobec siebie, czyli też przyznawaniem się do różnych słabości, dokonywaniem wewnątrz siebie wyborów, może być jakimś sposobem na to, żeby to była rzeczywista wartość w naszym życiu. Wracamy do rozmowy, bo zadzwonił pan Mikołaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie państwa w studiu i witam radio słuchaczy. Dzwonię, kurczę, z takim problemem, bo może pokrótce opowiem tak naprawdę, żeby nie zabierać zbyt dużo czasu na antenie. Jako młody człowiek postawiłem sobie taki cel, żeby znaleźć jedną dziewczynę, założyć jedną rodzinę, taki typowy wzorzec, fajny. Długo czekałem, przez swoje młode lata spotkam dziewczynę, no i w końcu spotkałem tą dziewczynę, wszystko było bardzo fajnie, no i doszło do zdrady. Zostałem ja zdradzony tym razem. Akurat. I po tamtej zdradzie poczułem, że po prostu cały mój plan życiowy, cała ta magia tego jednego razu zgasła i zapędziłem się w taki zarówno seksualny, jak i emocjonalny stan, w którym no, nie dopuszczałem do siebie za bardzo kobiet, ani sam nie chciałem się angażować. No i co jest najgorsze, minęło 10 lat, a ja wewnątrz czuję się dalej taki zblokowany. No chciałbym poprosić, wiem, że nie da się takiego problemu rozwiązać jednym zdaniem, ale chciałbym poprosić o jakąś radę, o jakieś ciepłe słowo, może chociaż tyle. Bardzo dziękujemy, serdecznie dziękujemy za ten telefon. Dziękujemy. Dziękujemy, prawda? Bo to bardzo szczere było, ale też takie samoświadome chyba, że... Ja sobie pomyślałem, jak pan, to było poruszające, jak pan mówił o ciepłym słowie, ja zrozumiałem, że to było też taka rodzaj prośby o wsparcie. Choć ja sobie pomyślałem, że jak pan mówi o przestrzeni 10 lat, to wsparcie to nie jest coś, co by wystarczyło. Że rozumiem, że pan mówi o tym, że coś się rozwijało w relacji, znaczy w życiu pana w kontekście relacji, pojawia się relacja, tam się wydarzyło dramatyczne zdarzenie i przez 10 lat pan został w jakimś punkcie niezmiennym na temat tego wydarzenia. I ten punkt to jest to zaufanie, którego nie ma już. To nie śmiem jakoś tutaj, no pan o nim bardziej nie mówił, no czy zaufanie, no coś takiego się w panu wydarzyło na ten temat, że pan w tym został. I rozumiem, że pan zauważa coś takiego. Mój Boże, jestem w tym 10 lat i wtedy rzeczywiście we mnie no, się pojawia takie no, jakoś i troska, i pytanie takie, że myślę sobie, że przez 10 lat powinno jednak się różne rzeczy zmienić w środku. Znaczy nie, że pan powinien, tylko że w naturalny sposób wewnętrznie działyby się różne procesy, które by powodowały, że pan jednak będzie w stanie ponownie w dobrym związku być, czy stworzyć związek. I skoro się nie dzieją, to myślę sobie, że to nie chodzi o samo wsparcie. I że może ciepłym słowem chętnie bym jakoś pana wsparł, tak. Ale myślę sobie, że to chodzi o zmianę, no taki rodzaj zmiany, jaki się na przykład dzieje w terapii. No jako terapeuta mogę o tym mówić, że przychodzą osoby i że terapeuci są specjalnie wyszkolonymi profesjonalistami, żeby w takich sprawach także pomagać. Tak, bo to troszkę brzmi tak jak zresztą wiele osób zdradzonych, tych, które były bardzo zaangażowane w... Często to dotyczy właśnie pierwszych relacji, ma takie przekonanie wewnętrzne, że nie zasługuje na miłość. I to jest, no... Może być też tak. Mogą być różne. I gdzieś wracamy, bo ja mówiłam o tej koncepcji tak, samorozwojowej, gdzie tak naprawdę odkrywamy miłość własną i znowu wracamy tak do banalnego stwierdzenia, że kochając siebie... jesteśmy w stanie zaufać drugiej osobie i będziemy wybierali też takie osoby, którym warto zaufać, tak? Czyli być może nie będziemy się angażować tak szybko jak kiedyś, bo już mamy, tak? Już zostaliśmy zranieni, ale nie będziemy się zamykać. Tutaj to jest daleka droga, tak? Żeby odkryć tą miłość własną i uwierzyć w to, że ktoś nas może kochać. To ja mam jeszcze takie pytanie, panie doktorze, bo rozumiem, że ta kwestia tego czasu odległego jest taką budzącą najwięcej pytań. Po jakim czasie zwykle szukają pomocy osoby, które przychodzą do psychoterapeuty? To jest tak, że to jest kwestia roku po tym, jak się ktoś dowiedział, że został zdradzony i przez ten rok nie daje sobie rady, czy to może być też taki dłuższy okres, 5 lat i bycia w tym samym związku i cały czas czucia, że jest coraz gorzej, że nie wybaczam, mimo że próbowaliśmy to przegadać i że są zapewnienia i że wydaje się, że to nie wróci, no ale nam się wcale tak nie wydaje. Tu nie ma reguły. Mhm. To jednak jest tak, że albo ludzie przychodzą wcześniej po odkryciu, świat mi się załamał i na przykład ta osoba, która zdradziła, wtedy mówi, to ja chcę to ratować. Tak, ratuj mi związek. Albo sama mówi, albo nawet ta, która została zdradzona. No, świat, że wydarzenie, świat się załamał, ratujmy od ręki. Tak, zróbmy coś z tym. Albo rzeczywiście jest wtedy po jakimś czasie, on jest subiektywnie dla każdego inny. Są osoby szybciej i powolniej przeżywające, więc to może być 3 miesiące, pół roku, 2 lata. 5 lat to już bym powiedział dużo. To już bym powiedział, że to o coś innego chodzi. Ale powiedzmy tam pół roku, rok do dwóch, gdzie przychodzą, że była zdrada i że po tej zdradzie mimo różnych prób no nie udaje się. Zazwyczaj osoba zdradzona mówi, nadal nie mogę zaufać z jakiegoś powodu. Ja myślę, że tutaj ważnym czynnikiem też mogą być dzieci, tak? Czyli, że jak dzieci są małe i dochodzi do zdrady, to czeka, para rosną. Daje na przeczekanie, ale nie rozwiązuje tego, milczy. Dopiero jak dzieciaki są większe, jakby już czują, że no, sprawa nie została absolutnie rozwiązana, że są strasznie daleko od siebie. I pewnie wtedy jest też ten czas. A czy w tym sukcesie psychoterapii, czymkolwiek ten sukces by był, bo to może być i rozstanie się, tak myślę, ostateczne, albo scalenie związku, ma znaczenie ten czas, od którego, w którym zaczynamy pracę nad związkiem? Od czasu zdrady, tak. Chyba nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Czy dobrze rozumiem pani pytanie, że im szybciej, tym lepiej? Tak? Czy to tak. Żeby nie przechodzić tego tematu, już wiedząc o nim. No, pewnie im szybciej się skorzysta z pomocy profesjonalisty, tym lepiej. W tym znaczeniu. Tak. Więc nie wiem, czy jeśli dziękuję, że pani jakoś to, że jeśli to o to chodzi, no to pewnie im szybciej, tym lepiej. Co nie znaczy, że po jakimś czasie też nie można, tylko że pewnie po dłuższym czasie, chociaż nie wiem, no są osoby, które powolniej przeżywają. No, jakoś tak, nie tak, że muszą już natychmiast, tylko jakoś sobie to noszą. Ale generalnie szybciej, tym lepiej. Tak. Dziękuję za odpowiedź. Wracamy do rozmowy. Potrzebujemy chwili na zebranie myśli i słyszymy się za 3 minuty.